Destanı gördüm bugün, nice canlar celan eder. Rahmet umarlar gün be gün, gözlerini giryan eder. Rahmet umarlar gün be gün, gözlerini giryan eder. Nice civan, nice piriler, nice aslan gibi erler. Yerleridir kara yerler, hep hak ile yeksan eder. Cemaller olmuştur ağ, sarayları olmuş harap. Defterinde olan sevap, güzel zevki cinan eder. Defterinde olan sevap, güzel zevki cinan eder. Nice civan, nice piriler, nice aslan gibi erler. Yerleridir kara yerler, üstüne konan kuşları. Doğar rahmet güneşleri, merhameti rahman eder. Doğar rahmet güneşleri, merhameti rahman eder. Nice civan, nice piriler.